یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. دی آیات کی مخ کی آیتون کی اللہ تعالی دا منافقان و قباحتون بیان کرل، اس اللہ تعالی تحذیر ذکر کئی مومنان تا کی دا منافقان و پشان دا کتا سمکی گئی، دا اللہ تعالی دا توعتنا، دا اللہ تعالی دا تابیدارینا، دا منزنا او دا قرآن دا ذکر اسکار او دا درس و تدریسنا ستاسو مالونا او ستاسو اولاد دی ستاسو منا نکی، دا اولاد پا وجبانی دا اللہ دین مپریک دا، او دا اولاد پا وجبانی دا اللہ تعالی دا پیغمبر تابیداری مپریک دا، قرآن و حدیث دا مپریک دا، دا منز پابندی کوا. یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو لا تلهکم غافلین انک تاسو درا اموالکم مالون اساسو ولا اولادکم ناولاد اساسو عن ذکر الله، د ذکر د الله تعالی نه، عن ذکر الله تفسیر زاد المسیر وګورئ، ډیره بهترین خبرې کړې دي، زه تاسو ته هغه خلاصو هم، عن ذکر الله، عن طاعت الله فی الجهاد، د مال د وجنه دا می دکان دی یار، بس خمه دي تشکیل تزل کیږي خو یار د دکان سره سو کمنو، دکان سره سو کی دکان بند کا، صحیح ده دقه طریقه شولا، یا دکان بل چاته والا کا، الا تلهکم اموالک عن ذکر الله، ده الله تعالی ده عن طاعت الله فی الجهاد، دوی معنی عن ذکر الله، عن صلاه المکتوبه، پر دکان کی دمرا مور نه نوزا، پر پټی کی دمرا مور نه نوزا چې جمعه تا منظر نه مونږ نه پاتې شي، پر مونږ نه پاتې شي، داسې مکو. او دریم مفسرین لیکلی دي او تفسیر زاد المسیر وی المراد منه حظهم على ادامه الذكر، همیشه را پاره د الله تعالی ذکر کوي، کم شی چې تا د الله تعالی د ذکر نه غافل کی، د مزنری غافل کی، د قران نه دی غافل کی، نه هغه مکه واستغینه قلرش، و مې يفعل ذلك او چا چې وکړه کار فولای که هم الخاسرون، دا کسان تاوانیان دي د دنیا لپاره، یا د خپل خزی او د بچی لپاره د jihad پرې خوده، د قران درس دی پرې خوده، د منص پابندی دی و نقلله، نو الله وي تاوانی شولې خو تبا برباد شولې په دیوان، و مې يفعل ذلك او چا چې وکړه کار فولای که هم الخاسرون، دا کسان پوره تاوانیان دي، و انفقوا مما رزقناكم، ترغیب انفاق په سبیل الله ته، مرګ د باندې روان دي، د خپل مال د الله تعالی په لار کې ولګوا، در الله پلار کې ولګوا، مجاهدین له مال ورکا، په قران باندې د مال ولګوا، جمعات په جوړ کا، مدرسه په جوړ کا، طالب العلم له مال دی ورکا، په میاش کې ول زر روپۍ ورکوا وای علم کوا، دا به عالم شي او ټول اجر او ثواب بستای، یو مجاهد له یو ټوپک واخله، مجاهد له بارود واخله، یو استشهادی مجاهد دی هغه لپاره ګاړې د بارود تیار کا، یو جیکټ ورته تیار کا، د مجاهد د تشکیل لپاره روپۍ تیاری کا، مرگ دمان یا سمرا روان دیده مال دن پاتی کی، و آن پی قومی ما رزقنا کما، او خرج کئی آغا چی منگ در کلی دی تاستا من قبل ایات یا احد کم الموتو مخی ردین ایات یا چی رابشی احد کم یو کس تاستا تا الموتو مرگ، پا یقول داب بیاوی ربی ایرو زما لولا اخرتنی بولی نورسو که مالا را الى آجل قریب غنیتی نزدیتا، اللہ تلا وسمی لگ با اللہ تلا وسر دا مرگ مراولا، اللہ تلا وسر دا مرگ مراولا، ولی فاصدق قادر پر چې خیراتونه وکما زو صدقې وکما، الله دا مال به بیا ولګوم، خو واکم من الصالحین، او زب شم نیکان، زب شم د نیکانو نه، زب نور گناهونه هم نکوم، الله وی بیا برزن کدن په وخت کې دا چغي وهی چې الله اوس می ورستو کا، ورستو می کا، زب دا مال دا ټول بزد الله په لار کې ولګوم، او زب نیک شم، ولا یو اخر الله، او هیڅ چر نور سکه الله تعالی نفسن هیڅ یو نفس اذا جاء اجلها کله چې راشي نیټه دغه، والله خبير بما تعملون، الله تعالی پوی رستاس په عملونه باندې، ته ډیر جاتی چغي وها خو ستا د مرګ د پاره چې کوم نیټه مقرره شوی ده هغه بیا نه ورستو کیږي، بس مری به نو چې په خیر شوی چې مری او مرګ د باندې راځي او دا مال د نه پاتې کیږي، دا اولاد د نه پاتې کیږي، دا هر سره نه بل ته پاتې کیږي، نو د الله تعالی په لار کې ول نه لګي چې ځان د الله تعالی د عذاب نه بچ کی. علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المانی کی یو ډیره بهترین خبره لیکلی ده، وی عمر رضی اللہ تعالی عنہ د دې صورت په اختتام باندې او استدلال نیولې ده چې نبی صلی الله علیه وسلم عمر درش پیته کالو، سو کالو درش پیته کالو، هغه استدلال څنګه نیولې ده، استنباط څنګه کړی ده، وی دا آیات انتها د درش پیتم صورت ده، دا آیات انتها د درش پیتم صورت ده، دا صورت استعمال وګورې د قران ته درش پیتم یو طریقې لري، نو دا سورۃ المنافقون دا درش پیتم سورۃ دی د قران کریم، او دا د قران کریم د درش پیتم سورۃ اخرانه آیات دی، او دی کراغلی دی، یا ولا یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها، نفسن پر ذکر شوی دی. نو پر نفس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم هم داخل دی، دا نبی علیہ السلام تم شامل دی. نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم باندې نیټه د مرګ راغلی دا او پات شوی دی، او وروسته بیا ذکر شوی دی سورۃ تغابن دی پسې. نو مومنان مسلمانان چې نبی صلی اللہ علیہ وسلم وپات شو، نو مسلمانانو ته تا تاوان ورسید، ډیر غبن او کده نبی اسلام په پات کېدو باندې لوی استیره دنیا نه لاړه، لوی استی لاړه. نو د نبی اسلام دریش پیته کاله عمر دی، دا صورت دریش پیتم دی، او د دریش پیتم صورت د اخرنی آیات دی، پدې کې لپس د نفسن ذکر شوی دی، دا نبی اسلام تم داخل دی. ورستو سورۃ تغابن راغله دی، نو نبی اسلام د دنیا نه لاړ د دریش پیته کاله په عمر کې، او مسلمانان په تاوان کې پاتې شول، ځکه لوی استی لاړه د دنیا نه.